मिथ्यात्व का लक्षण द्वितीय है प्रतिपन्न उपाधो तरिकारिक निषेध प्रतीक। तरिकारिक निषेध प्रतीक स्वरूप से है अथवा पारमार्थिक उसका अर्थ है स्वरूप से ही तरिकारिक निषेध प्रतीक प्रपंच में सूत्र के मानते हैं। क्योंकि सूत्रगत भ्रम होने के पश्चात जो ज्ञान हो जाता है रुपयम रजतम नास्ती नास्तिक न भविष्य स्वरूप का निषेध होता है रजत का। इसी प्रकार नेह नास्ति किंचन ऐसी श्रुति के द्वारा प्रपंच का स्वरूप से निषेध न तो तत् लौकिक परमार्थ रजत में स्वरूप निषेध प्रति इसके लिए लौकिक व्यावहारिक रजत ही स्वरूपत व्यावहारिक रजत का निषेध होगा। प्रतिकाल में तो प्रातिभाषिक रजत है इसका स्वरूप निषेध कैसे होगा व्यावहारिक रजत का निषेध होगा। इतने नवाचन सिद्धांत कहता है ब्रह्म काल में प्रतीत होता है व्यावहारिक रजत प्रतीत नहीं होता है। ब्रह्म काल में तो अनुवचन रजत तार्किक लोग मानते ब्रह्म काल में हटस्थ रजत दिखता है रजतत्व प्रकार अन्यथा ख्याति मानते हैं। भट्ट मत के अनुसार न्याय लोग अन्याय को विशेषज्ञ लोग मानते हैं अन्यथा ख्याति अन्यथा के अन्य प्रकार में ख्याति का अर्थ ज्ञान अन्य प्रकार में ज्ञान सृष्टि रजतत्व में भाती हटस्थ रजत में रजतत्व है रजतत्व प्रकार के ज्ञान का विषय है इदम। तो रजतत्व प्रकार प्रत्यक्ष होने के लिए सन्निकर्ष चाहिए सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष कैसे होगा सामने का रजतत्व रजत ही नहीं तो वहाँ अलौकिक सन्निकर्ष कहते हैं ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा अटस्थ रजत तेन सामने ध्यान होता है। तो जो व्यावहारिक रजत है जो निदम रजत निषेध होगा तो व्यावहारिक रजत का निषेध होगा। लौकिक परमार्थ रजत व्यावहारिक रजत ही स्वरूप निषेध स्वरूप निषेध होगा क्योंकि व्यावहारिक रजत अभी तक नहीं पहले नहीं था और प्रतीति काल में भी व्यावहारिक रजत नहीं था प्रातिभाषी रजत रहने पर भी तो निषेध का प्रतीक व्यावहारिक रजत हो इसे नवाचियन सिद्धांत ब्रह्म राधर वैदिक ब्रह्म काल में प्रतीत रजत वेदांति मत में व्यावहारिक रजत ही जो हटस्थ रजत है उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होता ही नहीं प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष चाहिए संबद्ध वर्तमान से धीरे से चुके बिना इंद्रिय संबंध यदि नहीं है तो हटस्थ रजत का भान अथवा हटस्थ रजत में जो रजत है तो उसका भान नहीं हो सकता है प्रत्यक्ष दिखता है। इसलिए ब्रह्म काल में के अनिवचन रजत की उत्पत्ति वेदांति मानते हैं जिसको प्रातिहासिक कहते प्रतीति काल में इसकी सत्ता अन्य काल में है। तो ब्रह्म काल में ब्रह्म का विषय हो गया प्रातिहासिक रजत और बाघ होगा व्यावहारिक रजत का तो ब्रह्म में ब्रह्म बाघ और वैधिकरण पति ब्रह्म व्यधिकरण हो जाएगा ब्रह्म भाग तत्व का और बाघ होगा रजत का नहीं जाओ रजत ऐसे भ्रम ऐसे ज्ञान से तत्व भ्रम नष्ट नहीं होगा। ब्रह्म बाद समान विषय होना चाहिए इसलिए ब्रह्म यदि हुआ ब्रह्म काल के ब्रह्म का विषय प्रातिभाषिक है बाद का विषय भी प्रातिभाषिक हुआ अलग व्यावहारिक नहीं होगा ये सिद्धांत ने कहा। यदि व्यावहारिक रजत हाँ और अप्रशस्त प्रतिष्ठित था प्रतिष्ठा जो प्रसक्त नहीं उसका प्रतिषेध होगा जो प्राप्त ही नहीं व्यावहारिक रजत प्रसक्त नहीं प्रतीत काल में भ्रमकार का भ्रम का विषय प्रातिभाषिक रजत और व्यावहारिक व्यावहारिक रजत प्राप्त नहीं उसका निषेध करना अप्रसक्त प्रसिद्ध ऐसे की आपत्ति है। अब इसके अगर पूरा विषय शंका करता है यदि त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी स्वरूपत है श्रुति रजत ही श्रुति में स्वरूपत है नहीं तीनों कारण नहीं नहीं तो रजत कह करके रजत का प्रातिहासिक रजत का स्वरूप का निषेध हुआ त्रैकालिक निषेध हुआ तीनों कारण नहीं है क्योंकि अन्य रजत की उत्पत्ति क्यों मानते हैं न तो तभी उत्पत्ति आदि असंभव प्रतिकारण यही तो उत्पत्ति ज्ञान संभव नहीं होगा ऐसा कहने पर सिद्धांत उत्तर देता है नहीं अनिषिद्ध स्वरूपत्म उत्पत्ति आदि मत तंत्र यदि निषिद्ध स्वरूप है प्रातिभाषिक रजत तो स्वरूपता निषिद्ध हुआ स्वरूपता निषिद्ध हो स्वरूप में से प्रातिभाषिक रजत का स्वरूप निषिद्ध हो गया प्रतिकाल का निषिद्ध हो गया प्रतिदि भिन्न कारण तो है ही नहीं प्रतिदि कारण में निषिद्ध हो गया तो उत्पत्ति आदि नहीं होनी चाहिए इसका अभिप्राय उत्पत्ति आदि है तो अनिषिद्ध होना चाहिए तो अनिषिद्ध स्वरूप होने से उत्पत्ति आदि तंत्र ये उत्पत्ति आदि अनिषिद्ध होने से होगा यथात अनिषिद्ध तथा उत्पत्ति आदि यथात उत्पत्ति आदि तथा अनिषिद्ध स्वरूपतम ऐसे समय व्यापक ऐसा नहीं है क्योंकि अन्य लोग बाघ लोग मानते हैं आकाश आदि का निषेध तो नहीं करते नित्य मान तो उत्पत्ति नहीं पर अनिषिद्ध स्वरूपत्व अंगीकृत से उत्पत्ति आदि अनंगीकार आकाश आदि का निषेध नहीं होता नित्य मानते हैं नित्य मान तो सत्य मानते उसका निषेध नहीं हुआ अनिषिद्ध है तो अनिषिद्ध स्वरूप हो तो उत्पत्ति आदि होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं इसकी उत्पत्ति नहीं मानते अनिषिद्ध स्वरूपत्व अंगीकृत से अनिषिद्ध स्वरूपत्व अंगीकृत अंतिम वेदादि इसकी उत्पत्ति आदि नहीं मानते इसलिए उत्पत्ति आदि हो तो अनिषिद्ध होना चाहिए अनिषिद्ध हो तो उत्पत्ति आदि ऐसा नहीं तो फिर क्या है किसकी उत्पत्ति आदि है किंतु वस्तु स्वभाव अधिकम अन्य देव किंचित प्रयोजक वक्तव्य ऐसा मानना पड़ेगा कुछ वस्तु का स्वभाव है वो अन्य भी क्या है जो छह अनादि मानते उसे भिन्न जीव ईश्वर विभाजित तथा जीव ईश्वर ऐसे पाते विभाग से गये ऐसे ही पाते हैं जीव ईश्वर विशुद्धा से विभाग स्वतः हो अभिज्ञा चित्त वियोग सरसनात्मन आदय छे अनादि मानते हैं उनसे भिन्न कोई होगा जिसकी उत्पत्ति आदि है अनादि की तो उत्पत्ति आदि नहीं है ये छे से भिन्न की उत्पत्ति आदि है शुक्ति रजत उसे भिन्न है उसकी उत्पत्ति आदि थी उसको छे से भिन्न तब शस विषाणु भी उसकी उत्पत्ति आदि हो इसलिए वस्तु स्वभाव सदरूप होना चाहिए वो कोई सत्य में प्रति अनुसार हो वस्तु स्वभाव को से अनादि सत्य भिन्न दृश्यत्व अनादि सत्य भिन्न के प्रति दृश्यत्व रजु सर्प में दृश्यत्व है अनादि सत्य भिन्न के प्रति सत्यज्ञान में अनादि सत्य भिन्न है अनादि सत्य भिन्न होने पर भी दृश्यत्व नहीं है ऐसे उसकी उत्पत्ति नहीं है सत्य में आदि कल्पित से स्वीकार कुछ प्रयोजन को मानना पड़ेगा आनंद सत्य भिन्न सत्य दृश्यतम वही उत्पत्ति आदि के लिए प्रयोजन को हम भी मानते हैं इसलिए रजु सत्य आदि की उत्पत्ति मानने में कोई आपत्ति नहीं न तो प्रयकाल का निश्चयतम प्रति स्वरूपेण आपणत्म रुच्यम पारमार्थिक कारण प्रातिभाषिक प्रतियोगी मतहा निषाद यदि वाच्य यदि प्रातिभाषिक रजत ये निषिद्ध हुआ व्यावहारिक रजत निषिद्ध नहीं हुआ त्रैकालिक निषेध प्रति आपण स्वरूपम स्वरूपेण प्रतियोगी ये कहा गया प्रातिभाषिक रजत ही निषिद्ध होता है तो त्रैकालिक निषेध प्रति स्वरूपेण आपणत्म रूपम पारमार्थिक कारण प्रातिभाषिक वा प्रतियोगी त्रैकालिक निषेध के प्रति प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगी मानो अर्थात पारमार्थिक कारण प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक रजत का निषेध होगा क्या निरूपण पारमार्थिक व्यावहारिक लौकिक पारमार्थिक प्रातिभाषिक रजत प्रतिकाल में मानने पर भी व्यावहारिक प्रतिकाल है इसलिए प्रातिभाषिक रजतम पारमार्थिक कारण प्रतियोगी अथवा आपणत्म रजतम स्वरूपेण प्रति रजत सुक्ति रजत प्रतीति काल में आपणत्व है क्या व्यावहारिक है इसलिए व्याधान के रजत का स्वरूप से निषेध मान करते हैं अथवा प्रातिभाषिक रजत का पारमार्थिक गति है पारमार्थ लौकिक पारमार्थिक गति है ऐसे माना गया है। इस संबंध क्या होगा प्रत्येक काल में प्रातिभाषिक रजत मानेंगे तो प्रातिभाषिक का स्वरूप से निषेध नहीं हो सकता है किंतु व्यावहारिक नास्तिक नास्तिक भविष्य जो प्रतिप्रभा रजत प्रतिभास प्रातिभाषिक रजत ये पहले व्यावहारिक में पहले नहीं अभी भी नहीं अभी भी नहीं बनेगा पारमार्थिक में निषेध होगा और यदि स्वरूप निषेध करेंगे तो हठस्थ रजत का निषेध होगा पूर्ववर्ती में हठस्थम रजतम पहले नहीं अभी भी नहीं स्वरूप नास्तिक एक माना गया है तो स्वरूपत आपणस्थ रूप को निषेध का प्रतीक माना गया अथवा पारमार्थिक प्रातिहासिक माना गया और आप कहते पारमार्थिक का निषेध होगा अभी स्वरूपत ये तो मानेंगे तो इसी मत का आचार्य वचन का मत का त्याग करना पड़ेगा। इसे नवाच्य अश आचार्य वचत पारमार्थिक लौकिक रजत तारात्म प्रतीतम प्रातिभाषिक में रजतम प्रतियोगी कहता पारमार्थिक लौकिक रजत तादात्म्य में कथित प्रातिभाषिक में रजतम रजत तो प्रातिभाषिक रजत प्रतीत होता है ब्रह्म ज्ञान का विषय प्रतिभाषिक रजत प्रतीत काल में किंतु उस समय जो प्रतीत होता है रजतम उसको प्रातिभाषिक मान करके आगे उठाने के लिए जाएगा वो व्यावहारिक मान कर जाता है जो लौकिक पारमार्थिक होगी पारमार्थिक शब्द देता है पारमार्थिक लौकिक रजत लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिक रजत जिस समय भ्रम होता है उस समय व्यावहारिक रजत मान करके ही आगे सामने प्रवृत्ति होती है इसलिए पारमार्थिक लौकिक रजत हो गया व्यावहारिक रजत व्यावहारिक रजत तादात्म्य में प्रतीतम प्रातिभाषिकमेव रजतम प्रतियोगी जो यहाँ आचार्य वचन है पंचकादी का विवरण आचार्य ने इसे कहा है तो वहाँ त्रैकाल के निषेध प्रति स्वरूप आपणस्तम के मानो प्रतियोगी पारमार्थिक प्रातिभाषिक रजत कहा गया तो इसमें पारमार्थिक प्राकरण पारमार्थिक तादात्म्य प्रतीतम प्रातिभाषिक रजतम प्रतियोगी पारमार्थिक लौकिक रजा से तादात्म्य में प्रतिशत प्रातिभाषिक ही प्रतियोगी अर्थ है क्योंकि भ्रांति काल में ये प्राकृतिक रजत का व्यवहार नहीं होता है तो व्यावहारिक रजत का तादात्म्य होता है तो व्यावहारिक रजत तादात्म्य में प्रतीत होता है तच्च स्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन वा इति अनाख्यायम वा शब्द वो पारमार्थिक रजत तादात्म्य में प्रतीत प्रातिभाषिक रजत निषिद्ध होता है वो पारमार्थिक व्यावहारिक व्यावहारिक तादात्म्य में प्रतीत जो प्रातिभाषिक रजत ये पारमार्थिक निषेध करो व्यावहारिक निषेध करो अथवा प्रातिभाषिक निषेध करो ये वाद या अनाख्याया इसमें किसी आग्रह नहीं है प्रातिभाषिक भी कह सकते हैं व्यावहारिक व्यावहारिक नहीं कह सकते स्वरूपत अथवा व्यावहारिक जो प्रातिभाषिक रजत है व्यावहारिक रजत तादात्म्य में प्रतीत होता है व्यावहारिक रजत तादात्म्य विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत स्वरूपत ही है इसलिए स्वरूप निषेध हो अथवा व्यावहारिक निषेध हो ये कहने के लिए आकार अनर्थन दिया दोनों ऐसा अर्थ ग्रहण करना अर्थात सिद्धांत है प्रातिभाषिक रजत ही निषिद्ध होता है प्रतीति काल में जो दिखता है उसका ही निषेध होगा और जो पारमार्थिकत्व में कहा गया प्रातिभाषिक रजत उसका अभिप्राय पारमार्थिक तादात्म्य में प्रतीत होता है इसलिए तद्रूप में निषेध कहा गया इसलिए पारमार्थिकत्व में हो अथवा स्वरूप में हो ये जो आकार दिया इसमें किसमें आग्रह नहीं है यदि ऐसा नहीं है त्रैकालिक निषेध प्रति स्वरूप आपणस्थम प्रतियोगी ये आचार्य जी पद है उसका क्या अर्थ होगा आपणस्थ पद है दुकान में है दुकान में आकलन में चित्त जो रजत है त्रैकाल के निषेध का प्रतियोगी ऐसे कहते हैं। उसका जो अर्थ को छोड़ करके आप अर्थ करते आकलन रजत तादात्म्य में प्रतीत ऐसे व्याख्यान करते हैं। आचार्य वाक्य स्वरूप आपणत्व रूप में प्रतियोगी त्रैकाल के निषेध का प्रतियोगी स्वरूप आपणत्व रूप में आपणत्व रूप तादात्म्य में पतितम प्रातिभाषिकम रजतम स्वरूपन प्रतीत आपणस्थ रूप का आपणस्थ राजस्व तादात्म्य में प्रतीत अर्थ कहते हो इसका क्या अभिप्राय है। इसलिए कहते एतावदुक्त ये कहा गया पूर्ववर्ती तादात्म्य में रजतम प्रतीयत मतम जाता ये मानते हैं कि रजतम जो धान होता है इदम रजतम इदम के साथ रजत का तादात्म्य प्रतीत होता है पूर्ववर्ती इदम इदम तादात्म्य में रजतम प्रतीयत ये जो मत है इदम इदम के साथ रजत का तादात्म्य प्रतीत होता है मानते किंतु इदम तादात्म्य नहीं रजतम प्रतीयत ये मत ठीक नहीं इदम रजतम कहेंगे तो रजत और इदम दोनों का तादात्म्य प्रतीत होता है किंतु इदम के साथ ही तादात्म्य प्रतीत होती बात नहीं व्यावहारिक के साथ ही तादात्म्य प्रतीत होता है इसको कहने के लिए पूर्ववर्ती तादात्म्य न एवं रजतम प्रत्येक मत निराशा मुख्य मत निराशा करना इदम के साथ तादात्म्य प्रतीत होता ही बात केवल नहीं लौकिक परमात्म रजत तादात्म्य में भी प्रत्येक इसी प्रतिपादित व्यावहारिक तादात्म्यन रजतम प्रतीयते इदम रजतम में इदम के साथ रजत का तादात्म्य प्रतीत होता है किंतु रजत का केवल इदम के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है ये मत उसका निराश करना है। जो रजत दिखता है और व्यावहारिक रजत तादात्म्य में भी प्रतीयत व्यावहारिक रजत तादात्म्य प्रतीत होने से ही सामने प्रवृत्ति होती उठाने के लिए भ्रांति होती है। इसलिए जो ये मतलब है कि केवल इदम के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है उसका निराश करना व्यावहारिक रजत तादात्म्य में भी प्रतीयत होता प्रतीत होता है इसको प्रतिपादन करने के लिए एक अतः आपणस्थम रूपम प्रतियोगी स्वरूप आपणस्थ रूपम प्रतियोगी कहने का आपणस्थ रूप व्यावहारिक रजत तब तादात्म्य में प्रतीत होने से उसका निषेध करते हैं ये कहा गया अर्थात प्रातिभाषिक रजत की प्रतीति इदम तादात्म्य में जैसे होती है ऐसे व्यावहारिक रजत तादात्म्य में भी होती है। इसलिए इसको कहने के लिए ये कहा आत्मस्थान रूप में प्रतियोगी अब इसको सिद्ध करने के लिए शिष्टाचार्य ने कहा उसके स्मरण करते हैं ये व्याख्या करने में प्राचीन सम्मति तदुपम तत्व प्रति चित्तीय आचार्य के द्वारा तत्व प्रतिज्ञा ने कहा तस्मा लौकिक परमार्थ रजत में मेरे गम रजत में की निषेध प्रतियोगी थी पूर्वाचार्य में वाची पूर्व संसदाधिकार का वचन का ऐसे अर्थ किया विवरणकार ने ऐसे अर्थ किया पूर्व संसदाधिकार वाक्य का लौकिक परमार्थ रजत में मेरे गम रजत में की निषेध प्रतियोगी ब्रह्म के बाद होता मेरे गम रजतम ये मेघम रजत में रजत का निषेध होता है इस निषेध का प्रतियोगी रजत है कौन सा रजत है लौकिक परमार्थ रजतम व्यावहारिक रजत ऐसे कहा गया व्यावहारिक रजत का निषेध करेंगे तो कविता का निषेध हो जाएगा प्रातिभाषिक रजत का निषेध कविता कैसे होगा ये उसका उत्तर दिया। ये जो कहा गया इसका भी अभिप्राय पूर्ववर्तनी रजतार्थ में प्रवृत्ति दर्शनार्थ रजतार्थी पूर्ववर्तनी प्रवर्तित सामने प्रवृत्त होता उठाने के लिए यदि व्यावहारिक रजत तादात्म्य में प्रतीत नहीं होता तो उसको उठाते क्यों सामने प्रवृत्ति क्यों होती पूर्ववर्ती में रजतार्थी की प्रवृत्ति दिखती है इसलिए सामने जो रजत है वह लौकिक परमार्थ रजतात्मक न अपरोक्षता प्रतीत प्रतीत है प्रातिभाषिक रजता प्रतीति का विषय व्यावहारिक रजत नहीं प्रतीति का विषय क्या है प्रातिभाषिक रजत जो प्रातिभाषिक रजत प्रतीत होता है अपरिचित न वह लौकिक परमार्थ रजतात्मक अपरिचित है व्यावहारिक रजत अपरिचित होता है वास्तव रजत व्यावहारिक रजत सम्मान करके वास्तव लोग मानते हैं अलौकिक परमार्थ रजत यही लोक में परमार्थ कहते हैं। तद्रूप अपरोक्षित में प्रतीत होता है, प्रतीत होने के बाद आगे मेघ रजत जो निषेध होता है काल प्रवेशी लौकिक परमार्थ रजत निधन न भवती। उस समय लौकिक परमार्थ रजत रूप से प्रतीत हुआ था, प्रतीत हुआ तो कौन प्रातिभाषी रजत क्यों नहीं होता लौकिक परमार्थ रजतात्म में प्रतीत हुआ था। आगे निषेध होता तीनों काल में भी इदम लौकिक परमार्थ रजत न भवती, ऐसे निषेध प्रतियोगिता अंगीकृत नहीं चाहिए ऐसा लेना है। इदम शब्द से किस करें ना प्रातिभाषिक रजत इदम प्रातिभाषिक रजतम काल प्रवेशी व्यावहारिक रजतम न भवती। तो निषेध काल लौकिक व्यवहार प्रतीति होने के बाद रजत इदम रजत ज्ञान होने के बाद रजतासी पूर्ववर्ती प्रवृत्त होता है। पूर्ववर्ती जो प्रवृत्त होता है वो सत्य रजत समझ करके प्रवृत्त होता है पारमार्थिक रजत लौकिक पारमार्थ रजत रूप से ही प्रातिभाषिक प्रतीत हुआ। इसलिए लौकिक परमार्थ रजतम इदम न भवती इति निषेध हुआ, निषेध हुआ प्रातिभाषिक रजत लौकिक परमार्थ रजत न भवती ऐसे लौकिक परमार्थ रजत का निषेध किया गया। तीनों काल में लौकिक परमार्थ नहीं हुआ क्योंकि लौकिक परमार्थ आत्म से न व्यावहारिक रजत से नहीं प्रतीत हुआ था इसे उसका निषेध किया गया। इस अभिप्राय से आचार्य ने कह दिया आपन सरजतम प्रतियोगी आपन सरजत तादात्म्य में प्रतीत प्रातिभाषिक रजत इसमें आपत्ति होगी यदि प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिक रजतत्व में प्रतीत होता है जैसे अन्य सख्याति मानते रज्जु सर्वत्व में प्रतीयते और शुक्ति रजतत्व में प्रतीयते ठीक इस प्रकार आप कहते प्रातिभाषिक रजतम व्यावहारिक प्रतीयते व्यावहारिक नस्ती वा प्रातिभाषिक रजतम व्यावहारिक नस्ती नस्ती और व्यावहारिक प्रतीयते मानेंगे तो अन्य सख्याति भी देगी देशांतर क्योंकि जो मानते हैं जो अन्य सख्याति तार्किक लोग मानते हैं देशांतर का रजत सामने प्रतीत होता है जो निषेध होता है मेघम रजतम देशांतर रजत का भेद इसमें प्रतीत हुआ। तो यहाँ भी ऐसे आप प्रातिभाषिक रजत का रजत में व्यावहारिक रजत नहीं होगा निषेध करते हैं तो व्यावहारिक रजत ही प्रतियोगी में जाएगी और व्यावहारिक तेल प्रातिभाषिक प्रतीत होता मानेगी तो अन्य सख्या हो जाएगी। इसका भेद वहां जो संसर्ग मानते वो रुप्यत्व का रजतत्व का शुक्ति के साथ जो संसर्ग अथवा व्यावहारिक रजत का पूर्ववर्तनी जो तादात्म्य मानते हैं तार्किक लोग पूर्ववर्ती शुक्ति के साथ हठस्थ रजत का तादात्म्य कहीं ये नहीं वो असत है। अन्यथा ख्यातिवादी संसर्ग अंत में असत ख्याति मानते हैं ईदम के साथ हठस्थ रजत का जो तादात्म्य कहीं ये नहीं असत उसका ज्ञान होता है तार्किक लोग को अन्यथा ख्यातिवादी रजतत्व रजत के लिए तो अन्य ख्याति मानेगी किंतु रजत के साथ इदम का जो तादात्म्य संसर्ग अथवा रजतत्व का शुक्ति के साथ जो संसंबंध वाहन होता है वो अत्यंत असत्य है असत ख्याति मानते हैं किंतु वेदांत क्या मानते हैं वेदांत जिस प्रकार वहां प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति मानते हैं इसी प्रकार व्यावहारिकत्व में प्रतीत होता है तो प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिक रजत का जो संसर्ग भान होता है वो भी अनिर्वचनीय मानते हैं अत्यंत असत तुच्छ नहीं। व्यावहारिक रजत पूर्व जो प्रातिभाषिक रजत पूर्ववर्ती तादात्म्य में प्रतीत होता है पूर्ववर्ती तो उसका तादात्म्य है और व्यावहारिक रजत आत्मे में प्रतीत होता है व्यावहारिक रजत तादात्म्य में प्रतीत है इसे पूर्ववर्ती रजत का व्यावहारिक रजत के साथ जो तादात्म्य प्रतीत होता है वो तादात्म्य की उत्पत्ति अनिर्वचनीय तादात्म्य की उत्पत्ति मानते हैं कम वेदांत वेदांत मानने से ये भेद हुआ तादात्म्य संसर्ग तत्काल उत्पन्न होता है वो मिथ्या है। व्यावहारिक रजत्व का जो तादात्म्य संसर्ग जिस प्रकार प्रातिभाषिक रजत्व अनिर्वचनीय तत्काल उत्पन्न होता है, इसी प्रकार प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिक रजत का जो तादात्म है वाहन होता है वो भी अनिर्वचनीय तत्काल उत्पन्न मिथ्या है। इसलिए अन्य ख्याति से दे रहे तादात्म संसर्ग वाले जो प्रातिभाषिक रजत तत्काल उत्पन्न होता है मिथ्या है, ये अन्य ख्याति से अत्यंत भिन्न है। ईदम अंश में प्रातिभाषिक हो रहा था, ईदम अंश तो सत्य है। अच्छा। सर्वम ज्ञानम धर्म अर्थांतम प्रकार से विपर्य ईदम रजत में ईदम तो व्यावहारिक है, ईदम के साथ रजत का तादात्म्य मान होता है। पति तो होता है रजत प्रातिभाषिक रजत वेदांत मत के अनुसार ईदम के साथ प्रातिभाषिक रजत का तादात्म्य मान होता ही है, किंतु केवल पूर्ववर्ती के साथ रजत का तादात्म्य होता है ये बात ये नहीं, व्यावहारिक रजत के साथ ही तादात्म्य मान होता है। तो प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिक रजत आत्मना प्रतीयत है, व्यावहारिक रजत के साथ इसका तादात्म्य मान होता है। प्रातिभाषिक रजत जिसे अनिर्वचन में तत्काल उत्पन्न होता है, इसी प्रकार प्रातिभाषिक रजत का व्यावहारिक रजत के साथ जो तादात्म्य संसर्ग वह भी मिथ्या है, अनिर्वचन उत्पन्न होता है। इसे अन्य साक्षात मत से भिन्न है। और जो कहा गया रजत आत्मत्व रजत नहीं है, निषेध प्रति की व्यावहारिक रजत के लिया, इसीलिए प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिक रजत आत्मना प्रत्यय से इसे अभिप्राय से उसको निषेध का प्रति कहा गया। वस्तुतः जो भ्रम का विषय है वही निषेध का प्रति होगा, भ्रमवाद का समाधिकरण होना चाहिए। चित्त की आचार्य ने जो व्याख्या की मेरे में रजतम कहकर के प्रत्यक्ष बाद का निषेध होता प्रातिभाषिक रजत में, निषेध क्या प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिक रजत का भेद है। मेधम रजतम इदम इदम प्रातिभाषिकम व्यावहारिक रजतम नहीं, इसे कहा प्रत्यक्ष बाद में जो होता है मेधम रजत कह करके ये पंचपादी का नहीं कहा गया। मेघ रजतम की प्रत्यक्ष बाद होगी रजत से मायामय तुम सूचय थी, पद्म पादाचार्य ने पंचपादी का नहीं कहा। मेघम रजतम की प्रत्यक्ष बाद हो, ये प्रत्यक्ष बाद हुआ रजत से मायामय तुम सूचय थी इसे कहा। उसका व्याख्यान में विवरण मायामय तो क्या है, प्रतिपन्न उपाधि अभाव प्रतियुक्तम एवं मिथ्यात्म, ये विवरण ने कहा प्रतिपन्न उपाधि में अभाव प्रतियुक्त मिथ्यात्म वो मिथ्या के मायामय सबसे बाधक ज्ञान रजतम प्रतिपन्न उपाधु अभाव प्रतीत अवभाषक प्रत्यक्ष बाधक ज्ञान में रजतम प्रतिपन्न उपाधु अभाव प्रतीत अवभाषक प्रतिपन्न उपाधु अभाव प्रतीत रजतम प्रतिभाषते प्रतिष्ठा यह मिथ्या तो है सभी प्रतिपन्न उपाधु अभाव प्रतीत तो अभाव प्रतीत मिथ्यात्व मिथ्यात्व है विवर ने कहा मिथ्यात्व है सूचित मेघ रजत जो बाघ है अत्यंत अभाव विषय के विवरणाचार्य ने कहा। इधर रजत ने जो कहा यहाँ सामने रजत नहीं है अत्यंत अभाव विषय के विवरणाचार्य ने कहा। और चित्तुकाचार्य कहते हैं इधम रजत न ये अन्य अभाव विषय करके व्याख्यान किया ये व्यावहारिक रजत नहीं है तीनों कारण। तो पंचपादी का काल को कहते ये माया मैं सूचे थी उसका अभाव मिथ्या तो है प्रतिपन उपाधु अभाव प्रतीतम अभाव का प्रतीक मिथ्या प्रतिपन उपाधु अधिकरण में अभाव का प्रतीक निषेध का प्रतीक निषेध का प्रतीक हो गया रजत रजत हुआ प्रतिपन उपाधु निषेध सप्तमें प्रतिपन उपाधु नास्ती यह अत्यंत अभाव हुआ अत्यंत अभाव विषय करके विवरण में कहा गया। और चित्तुकाचार्य कहते हैं ये रजतम व्यावहारिक नहीं है अनुन्य अभाव विषय का तो अत्यंत अभाव विषय जो होता है उसका भेद विषय को व्याख्यान करेंगे तो विरोध होगा। ये अभिप्राय विरोध को दूर करने के लिए यहाँ अयम आशय कह करके स्वामी मधुसूदन सरस्वती कहते हैं ये शंका नहीं दी गई, ये शंका है इदम रजतम न चित्सुकाचार्य कहते हैं कालत्रे भी इदम रौत्य प्रमात रजतम न भवती अन्य भाव विषय का, किन्तु पंचपादिकाल ने जो वाक्य कहा उसकी जो व्याख्या हुई विवरण में ये कहा नेदम रजतम की प्रत्यक्ष राज होती रजत से माया में कुछ से रजत मिथ्यात्व और मिथ्यात्व क्या प्रतिपन होता भी अभा प्रतीकम प्रतिपन उपाधि में निषेध होगा, प्रतिपन उपाधि रजतनाथी और रजत निषेध होगा अतर रजतनाथी तो मिथ्या को हमसे अत्यंत अभाव रजत का अत्यंत अभाव सामने है अत्यंत अभाव निषेध हुआ बाधक ज्ञान रजतम प्रतिपन उपाधि अभाव प्रतीत अभाव सके प्रतिपन उपाधि अभाव प्रतियोगित है प्रतिपन उपाधि गमी अभाव प्रतियोगी गमी रजतनाथी पूर्ववर्ती में रजतनाथी अभाव प्रत्येक हुआ अत्यंत अभाव विषय का इसलिए उसका अभिप्राय कहते हैं अयम आशय जहाँ इदम रजतम न ऐसा कहते हैं ऐसे घट पटो न दोनों प्रश्नांत है दोनों प्रश्नांत होंगे वहाँ अन्य भाव ही होता है ज्ञान का विषय एक विवेचंत पदों पर स्थापित धर्मी धर्मी है घट पटो न अत्यंत अभाव का प्रतीत होता है अत्र यह घटो नास्ति यह पटो नास्ति एक सप्तम एक प्रथमांत धर्मी सप्तम तो हो गया किंतु एक विभक्त पदों पर साधित धर्मी जिसका निषेध होता है प्रथमांत धर्मी प्रथमांत है धर्मी भी प्रतियोगी निचन धर्मी और प्रतियोगी दोनों समान विभूति कहे नया अन्य भाव रोधकत्व नियम से दिखती बने सिद्धवार इसके साथ जो नए संबंध होता है वो अन्य भाव का बोधक होता है यह व्युत्पत्ति बल सिद्ध है आकांक्षा साधने कार्य का अनुभाव उसे सिद्ध है यह अन्य भाव का को विषय करता है घट पटो न घट पटो न बहुत वाक्य घट पटो न धर्मी क्या है घट है पृथ्वी है पट इस प्रकार इदम रजतम न भवति इदम रजत न भवति तो इदम है धर्मी रजत है पृथ्वी यदि वाक्य से अन्य भाव बोधपत्ति स्थिति वाक्य के अन्य भाव बोधक है ये निश्चित है कि दोनों प्रश्नांत हो गए समान ज्योति कौन सा अन्य भाव विषय हुआ ऐसा होने पर अभिलापजन्य प्रतीति अभिलापजन्य प्रतीति तुल्यता अभिलप्यमान प्रतीति एक अभिलाप शब्द प्रयोग शब्द सुनकर के जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को कहेंगे अभिलाप जन्य प्रतीति कोई किसको ज्ञान हुआ इदम रजतम न अयम घट पटो न ज्ञान होने का शब्द प्रयोग करता है बुद्धवा शब्दान प्रयुक्त शब्द प्रयोग का कारण है ज्ञान आपको पहले घट पटो न अयम पटो न इदम रजतम ऐसा ज्ञान हुआ ज्ञान होने के बाद शब्द प्रयोग करते हैं शब्द प्रयोग करने पर सुनकर एक दूसरे को ज्ञान होगा दूसरे को जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान को क्या कहेंगे अभिलाप जन्य प्रतीति दूसरे ज्ञान में अभिलाप शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग जन्य ज्ञान दूसरे को उसको क्या कहेंगे अभिलाप जन्य प्रतीति और आपको जो ज्ञान हुआ जिस ज्ञान के कारण आप शब्द प्रयोग करते हैं वो अभिलप्य मान वो कहा जाता आप कहते हो एक अभिलाप जन्य प्रतीत है और दूसरा है अभिलप्य मान प्रतीत अभिलप्य अभिलप्य मान कहा जाता है आपको ज्ञान हुआ ज्ञान होने पर आप शब्द प्रयोग करते हो जैसा ज्ञान है उसे शब्द प्रयोग करते हो आपको यदि अन्य भाव का ज्ञान हुआ उसको ही शब्द से आप कहते हो और सुनने वाले को जो ज्ञान होगा अत्यंत का ज्ञान होगा आपको अन्य भाव का ज्ञान हुआ उसी को आप कहते घटो पटो न सुनने वाले को भी ऐसे अन्य भाव विषय का ज्ञान होना चाहिए इसलिए शब्द प्रयोग का कारण तो जो ज्ञान और शब्द प्रयोग जन्य जो ज्ञान दोनों समान विषय का समान आकार होना चाहिए आपको जिस प्रकार ज्ञान हुआ ऐसे शब्द प्रयोग करोगे सुन करके ज्ञान होगा। अभिलाप जन्म प्रतीति और अभिलप्यमान प्रतीति दोनों तुल्य है। अभिलाप जन्म प्रतीति तुल्य का अभिलप्यमान प्रतीति अभिलप्यमान प्रतीति है। अभिलाप जन्म प्रतीति तुल्य कम अभिलप्यमान प्रतीति पहले अभिलाप जन्म प्रतीति पहले लिखा है अभिलाप जन्म प्रतीति तुल्य अभिलप्यमान प्रतीत है। पहले क्या होगा? पहले अभिलप्यमान प्रतीति, पहले ज्ञान होगा उसके शब्द प्रयोग करोगे उसके शब्द प्रयोग कर किसी को ज्ञान होगा। अभिलप्यमान प्रतीति आपको जो ज्ञान पहले हुआ जिसके आधार शब्द प्रयोग करोगे उस शब्द सुनकर दूसरे को ज्ञान होगा वो ज्ञान होता है द्वितीय ज्ञान होगा अभिलाप जन्म प्रतीति। पहले हो गया अभिगत मानते दोनों तुल्य है। तो इदम रजत न वाक्य नेदम रजत की वाक्य अभिलप के प्रतीत अन्य भाग चेतन जो नेदम रजतम की वाक्य सुन करके श्रोता को अन्य भाग का ज्ञान होता है तो अभिगत मान प्रतीत भी अन्य भाग से नेदम रजत जो कहता है उसको भी अन्य भाग का ज्ञान होगा। वाक्य अभिलप के प्रतीत है वाक्य वाक्य में अभिलप्यते या प्रतीति सा वाक्य अभिलप्य प्रतीति अन्य भाग से समय वो अन्य भाग से कही है। इसे नेदम रजत दोनों प्रश्नों पर सुन करके ये अन्य भाग का ज्ञान होता है नहीं हो सकता है दोनों प्रश्नों पर होने पर अन्य भाग का ज्ञान होगा। यह सप्तम तो कही यह नास्ति यह प्रतीति विशेषम अत्यंत भाव यह घटनाशी वायु रूपनाशी भूतले घटनाशी ये अत्यंत अभाव घटना पटन इधम रजतन दोनों प्रशांत होगा तो क्या होगा अत्यंत अभाव के लागे कहेंगे मेघ रजत वाक्य अभिमाप के प्रति तो अन्य भाव से समय पंचकालिका ने जो कहा तथा ये जो इधम रजतन न कहते इधम शब्द निर्दिष्टे पूर्ववर्ती प्राकृतिक रजते रजत शब्द निर्दिष्ट व्यावहारिक रजता अन्य भाव प्रतीत आर्थिक विख्यातम इदम रजतम न ये जो कहते हैं इदम शब्द से निर्दिष्ट कौन होगा कौन सा रजता पूर्ववर्ती इदम सामने इदम शब्द निर्दिष्ट पूर्ववर्ती प्रार्थिति का रजते पूर्ववर्ती में किम अस्थि प्रार्थिति का प्रार्थिति का रजत इदम रजतम न प्रातिपाति रजत में रजतम न कह करके रजत शब्द से निर्दिष्ट कौन हो गया व्यावहारिक रजत व्यावहारिक रजत का अन्य भाव प्रतीत अन्य भाव प्रतीत दिव्यम रजत न किसकी प्रतीत होगी अन्य भाव प्रतीत क्या हुआ तो उसमें प्रतिपन होता दो पैचालिक निश्चित प्रतीत कैसे होगा ये जो अन्य भाव होता है प्रतीत हो गया व्यावहारिक रजत तो फिर त्रैकालिक निषेध प्रतिम इच्छा से जो लक्षण है अत्यंत अभाव विषय के होगा शब्द से नहीं होता है आर्थिक मिथ्यात्म प्रातिभाषिक रजत में जो मिथ्या से कहता है आर्थिक आर्थक सिद्ध होता है प्राकृतिक रजतम प्रतिपन होता है त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी व्यावहारिक रजत भिन्न इस प्रकार पूर्ववर्तन रजत व्यावहारिक रजत रजत जो भेद प्रतीत होता है पूर्वोत्तर रजत में व्यावहारिक रजत भेद प्रतीत होता है रजत यदि मिथ्या नहीं होगा तो व्यावहारिक रजत का भेद किस ज्ञान होगा पूर्ववर्ती में व्यावहारिक रजत भेद का ज्ञान होता है मेदम रजतम एकदम पूर्ववर्ती व्यावहारिक रजतम पूर्ववर्ती में व्यावहारिक रजत का भेद ज्ञान होता है रजत यदि मिथ्या नहीं हो तो व्यावहारिक रजत का भेद किस ज्ञान होगा इसलिए पूर्वोत्तर रजतम मिथ्या पूर्वोत्तर रजतम मिथ्या व्यावहारिक रजत भिन्न प्रति मनता पूर्वोत्तर रजतम मिथ्या मिथ्या का क्या था प्रतिपन्नता तो तैकालिक निषेध प्रति होगी पूर्वोत्तर रजतम प्रतिपन्नता तो तैकालिक निषेध प्रति होगी व्यावहारिक रजत भिन्न प्रेम प्रति मनता व्यावहारिक रजतम न व्यावहारिक रजत का वेद तो व्यावहारिक रजत में प्रति मनता यह अनुमान है अन्य स्थान को भी कहें पूर्ववर्ती रजत से मिथ्यात्म मिला रजत यदि मिथ्या नहीं हो तो सामने व्यवहारिक रजत का भेद भान नहीं होते। व्यवहारिक भेद भान होता है इसे रजत से मिथ्यात्व तो। ऐसे करके रजत मिथ्यात्व तो जो पंचका देवता ने कहा है यदि इदम रजत न इसे प्रतिष्ठित होता है तो मिथ्यात्व तो अर्थ से सिद्ध होगा, अर्थापति से अनुमान को मिथ्यात्व सिद्ध होता है साक्षात नहीं। इसे पंचकाधिका ने जो कहा है रजत से मिथ्यात्व सूचय थी, पंचकाधिका ने काम ने कहा है रजत से मिथ्यात्व सूचय थी सका मिथ्यात्व गुणा तो नहीं था उनके वाक्य में नये रजत में की प्रत्यक्ष राग होगी रजत से माया में एकदम सूचय थी ऐसे पंचकाधिका ने कहा सूचय थे पंचकार तो ये अत्यंताभाव विषय का प्रत्यय होता तो मिथ्यात्म गृहना भी कहना चाहिए, ये अत्यंताभाव विषय का नहीं ये सूचय के कारण से ये अर्थ से सिद्ध होता है मिथ्यात्व। यहाँ क्यों कहते हैं पंचकादी व्याख्या में यदि अत्यंताभाव विषय का व्याख्या में गया चित्त सुखाचार्य कैसे अनुमाभाव विषय कहते हैं ऐसे कहते पंचकादी का जो मिथ्यात्व कहा है मिथ्यात्म गृहना से नहीं कह करके मिथ्यात्म सूचय से कहा ऐसे कहने का अभिप्राय आर्थिक मिथ्यात्व आता है इसलिए अन्य राह विषय का प्रस्थिति है इसको मान करके पंचवाध्याय में आर्थिक मिथ्यात्व मिथ्यात्म सूचय से कह करके आर्थिक मिथ्यात्व सिद्ध होता है इसे चित्त सुखाचार्य का व्याख्यान पंचवाध्याय के व्याख्यान से भिन्न नहीं अन्य भाव होगा। इसलिए जहाँ बाध विज्ञान में रजतम प्रतिपन्न होता है जो अभाव प्रतिपा अभाव प्रतिका बाधक ज्ञान में रजतम प्रतिपन्न होता है जो अभाव प्रतिपा अभाव प्रति मिथ्या विगमाचार्य ने कहा तो बाधक ज्ञान में ऐसा समी करके बाधक ज्ञान क्षति क्या कहना बाधक ज्ञान क्षति सति सतन बाधक ज्ञान के निमित्त नेदम रजत से बाध ज्ञान होने से रजतम मिथ्यात न प्रतिपन्न पाधु अभाव प्रतियोगिता अभाषते रजत मिथ्या तो मान होता है बाध ज्ञान सती बाध ज्ञान होने के कारण इदम रजतम न पूर्ववर्ती रजत पूर्ववर्ती में व्यावहारिक रजत का भेद ज्ञान होने से पूर्ववर्ती रजत का बाध होने से रजत में मिथ्यात्व सिद्ध होता है बाधक ज्ञान का विषय नहीं नेदम रजत में बाधक ज्ञान इसे बाधक ज्ञान का विषय प्रतिपन्न उपाधु तरीका के निषेध प्रतियोगिता का नहीं है नेदम रजत तो अनुनाभा विषय को अत्यंत विषय कैसे का मिथ्यात्व तो अत्यंत घटित है प्रतिपन्न उपाधु तरीका के निषेध प्रतियोगिता मिथ्यात्व है बाधक ज्ञान नेदम रजत बाधक ज्ञान इसमें प्रतिपन्न उपाधु तरीकाल के निषेध प्रतियोगी रजत है ऐसे पंचवाधिकार के दिखाएंगे उन जो कहा गया बाधक ज्ञान में सत्य सत्य बाधक ज्ञान में विषय सत्य नहीं बाधक ज्ञान में सभी बाधक ज्ञान के निमित्त रजत में मिथ्या तो सिद्ध होता है नेदम रजत बाधक ज्ञान अनुनाभा विषय कही सामने व्यवहारिक रजत का भेद है बाध ज्ञान होने के कारण पूर्ववर्तनी रजत में मिथ्यात्व सिद्ध होता है इसे निमित्त सत्य निधर व्याख्यान बाध ज्ञान में कति ये विवरण का व्याख्यान बाध ज्ञान होने पर सामने रजत में बाध ज्ञान के अधीन हुआ रजत में मिथ्यात्व हुआ रजत मिथ्यात्व क्या हुआ बाध ज्ञान के अधीन बाध ज्ञान का विषय नहीं बाध ज्ञान के अधीन ये कहो जहाँ प्रथमांत हो दोनों एकदम रजतम न और जहां मात्र रजतम कहेंगे अत्र रजतम न वाक्य वाक्य अभिनता प्रती अत्र रजतम न अन्य भाव है अत्यंत भाव है रजतम न का रजतम नास्ती अत्यंत भाव विषया अत्यंत भाव विषय यश्या प्रति चा प्रति अत्यंत भाव विषय क्योंकि अत्र रजतम न एक सप्तमंत है एक सप्तमांत है सप्तमंत इसमें है सप्तमंत कौन है वाक्य अभिव्यक्ति अर्थ प्रति अत्यंत विषय भिन्न विभक्त पद उपस्थापित हो रहे धर्म प्रतिगुण हो न है संतर का भाव नियम भिन्न विभक्त पद उपस्थापित एक अत्र एक रजतम दोनों समान पद है भिन्न विभक्त पद उपस्थापित दो हो गया धर्म और प्रतियोगी धर्म कौन है धर्म का पद कौन है अत्र प्रतियोगी रजत उसके साथ जो नयन का संबंध होगा तो संतर का भाव बोधक अत्यंत भाव एकदम अतर रजतम नास्ती इसे जो अतर रजतम नास्ती अन्य अत्यंत भाव हुआ तो स्पष्ट है साथ पूर्ववर्ती प्रतीत रजत व्यावहारिक अत्यंत भाव विषय करती पूर्ववर्ती प्रतीत जो रजत है तभी रजतम उसका अत्यंत भाव है अत्यंत भाव कैसा है प्रातिहासिक व्यावहारिक व्यावहारिक व्यावहारिकम अत्यंत भाव विषय करती थी कंठोत्पन्न मिथ्यात्म ये शब्द से मिथ्यात्म आ गया इस अवसान में ये अत्यंत भाव पारावार्थिक अवसर करती हुई अत्यंत भाव है वो पारावार्थिक नहीं है वो कंठोत्पन्न मिथ्यात्म कंठ क्या हुआ सप्तम का प्रयोग करने में तो मिथ्यात्म शब्द से आया नेग रजत जो कहते हैं वहाँ अर्थ से सिद्ध होता है इसलिए पंचपाधिकार विभवता जी ने कहा है वहाँ बाध ज्ञान का विषय मिथ्या तो अत्यंत अभाव रखते जैसा नहीं कहा बाध ज्ञान के अध्ययन ही प्रवृत्ति रजत में मिथ्या तो सिद्ध होता है ये कहा अतो न आपत्तिधान तो न अन्य आपत्ति न ग्रंथ विरोधी चलबद्ध इसलिए अपसिद्धांत नहीं अपसिद्धांत होगा यदि रजत का निषेध नहीं करके और अन्य का निषेध करेंगे पूर्ववर्ती सामने मिथ्या के आदिवासी को उसका निषेध नहीं कर दूसरे का निषेध करने का अपसिद्धांत ऐसा नहीं है अन्य सख्या की आपत्ति तभी होगा ही यदि जैसे रजतत्व का भान तार्किक रूप होता है रजतत्व इदम भान इसी प्रकार रजत तारात्मक इदम का भान जो नहीं मानेंगे अन्य सख्या की तो वहां क्या वो मानते हैं रजतत्व तो हटस्थ है और रजतत्व के साथ इदम का जो संसर्ग असत है हम किन मानते हैं रजत के साथ इदम का जो प्रातिभाषिक रजत का व्यावहारिक के साथ तादात्म्य है वो तादात्म्य अनुवचन में तत्काल उत्पन्न होता है रजत के समान इसलिए अन्य का कहते मत नहीं है और न ग्रंथ विरोध ग्रंथ पंचवादी का ग्रंथ के साथ शिष्य का चार्य ग्रंथ का विरोध ये भी नहीं है पंचवादी विवर्ग ग्रंथ सप्तपति का ये दोनों विरोध नहीं एक है क्या बजे ओम।